tengernyi csillag között járva. Egyedül te nem maradhatsz álva, többet ér a léted, mint amit te láthatsz. Te magad vagy a kulcs, hát tárd ki szívedet szerint.